کے سامنے بیان کیا جاتا ہے. اگر ہم کسی کو مارتے ہیں تو ہمیں ظالم قرار دیا جاتا ہے, حالانکہ جس نے ہزاروں لوگوں کو قتل کیا ہو اس کا تذکرہ نہیں کیا جاتا. اسی طرح جب ہم جہاد کی دعوت دیتے ہیں, چاہے وہ قلم کے ذریعے ہو, چاہے وہ زبان کے ذریعے ہو, چاہے وہ عملی جہاد کے ذریعے ہو, تو بعض لوگ اس کی مذمت کرتے ہیں اور اس کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کے مقابلے میں اپنے غلط اعمال کو آگے لاتے ہیں. میرے ساتھیوں, یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں, اس لیے ہمیں ان باتوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. ٹی وی ریڈیو وغیرہ کی باتوں سے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. ہمارا جو موقف ہے شریعت کی عبادت ہے, ملتا رہیں گے تو شریعت کو قائم کریں گے, آخر بن کر ان شاء اللہ لڑتے رہیں گے اور شہید ہو کر اپنے رب سے جا ملیں گے ان شاء اللہ. تیسری بات میرے دوستوں سے یہ ہے کہ راشٹریوں کو یہ اعتراض پیدا ہو رہا ہے, اعتراض تو نہیں ہے بلکہ ایک سپیش پیدا ہو رہا ہے کہ ہم سنگروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, نہ کوئی جنگ ہے, نہ کوئی تعارف ہے, نہ کوئی اس طرح کی کاروائی ہے, تو گویا کہ ہم بے کلاس بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بات ساتھی اس طرح کے سوالات اٹھاتے ہیں, اصل میں یہ سوال نہیں ہے بلکہ ایک شیطانی مسئلہ ہے. یہ شیطانی مسئلہ اس لیے ہے کہ ہم انسان ہیں اور جسان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے, ظاہر ہے کہ ہم جس طرح گفتار کے ساتھ جنگ میں مصروف ہیں, اسی طرح اپنے نفس کے خلاف بھی جنگ میں مصروف ہیں اور شیطان کے خلاف بھی جہاد میں مصروف ہیں. یہ سب ہوگا, اس لیے ہمیں ان باتوں کو شریعت کی روشنی میں سمجھنا چاہیے. میرے ساتھیوں, جہاد چار قسم کی بات کی عبارت ہے. جہاد صرف لڑائی کا نام نہیں ہے, جہاد صرف فائرنگ کرنے کا نام نہیں ہے, جہاد صرف مارٹر اور توپ کی گولی مارنے کا نام نہیں ہے, جہاد چار چیزوں کا مستقل ہے. سب سے پہلی بات ہجرت کی نصرت, یعنی انسان کو یا مہاجر ہونا چاہیے یا انصار ہونا چاہیے, یا دین کے خاطر اسے گھر بار چھوڑنا چاہیے یا دین کے خاطر گھر بار چھوڑ کر آنے والوں کی اس کو امداد کرنی چاہیے. انسان کی دو جھگڑے ہو سکتی ہیں, اس کی زندگی کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں, یا وہ مہاجر ہو یا وہ انصار ہو. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی بھائیوں بہنوں کی انصار و مہاجرین کی قربانیوں سے ہمیں یہ ماحول اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. مثلاً میں مہاجر ہوں, الحمدللہ کے بہت سارے انصار کے درمیان بیٹھا ہوا ہوں اور آپ حضرات انصار سے میں مخاطب ہوں اور حضرات مہاجرین سے بھی میں مخاطب ہوں. یہ اللہ جل جلالہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت و نصرت کی قدرت کو ہمارے درمیان ذکر فرمایا. دوسری بات اعزاز, یعنی جہاد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا, جہاد کے لیے تیار کرنا جیسے جسمانی طور پر ہوتا ہے, یعنی ٹریننگ کرنا, دوڑنا, مشق کرنا اور اچھا تیار کرنا, اسی طرح ایمانی طور پر بھی ہوتا ہے. ایمانی طور پر تیاری یہ ہے مختلف بیانات جو کہ حق و علماء کے بیانات ہوں ان کو سننا اور رسائل کا مطالعہ کرنا, قرآن کریم کا مطالعہ کرنا, حدیث کا مطالعہ کرنا, جہاد کے موضوع کو سمجھنے کی کوشش کرنا, یہ سب کے سب اعزاز میں شامل ہے. نمبر تین رواج, اصل میں ہمارا موضوع یہی ہے, اس لیے اس کو چھوٹے نمبر پر بیان کریں گے. چھوٹے نمبر کو تیسرے نمبر پر بیان کرتے ہیں. تیسرے نمبر پر جو کہ دراصل چھوٹے نمبر کی بات ہے وہ ہے قتال, یعنی اللہ کے راستے میں لڑنا. اللہ کے راستے میں لڑنے کی جو مختلف قسم کی شکلیں ہیں وہ آپ حضرات بہت اچھی طرح اور بخوبی جانتے ہیں, الحمدللہ عمل بھی ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدم فرمائے. رباط کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں اسلامی سرزمین اور اسلام کے پاس بنے ہوئے مورچوں پر جھٹ پر رہنا اور دشمن کے خلاف مورچوں پر بیٹھنا اور پہرے دینا. حدیث میں آپ کی کہیں بھی تشکیل کر دی ہو جہاں جنگ نہ ہو وہ رباط کہلاتا ہے. مثلاً امیر اگر آپ کی تشکیل کھانا پکانے کے لیے کر دے, امیر اگر آپ کی تشکیل رابطے کے لیے کر دے, امیر اگر آپ کی تشکیل تجاوت کی طرف کر دے, کراچی کی طرف کر دے جہاں جنگ نہیں ہے, یہ سب قسم رباط میں شامل ہے. آپ اس رباط کی حالت میں آپ چاہے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے مورچے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور امیر کی طرح آپ کر رہے ہیں, آپ کے تمام آغاز عبادت میں شمار ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر دے گا. جیسا کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عبادت یوم و لیلہ خیر من الدنیا و ما فیہا، ایک دن اور ایک رات کی رات اللہ کے راستے میں پہرے دینا، یہ دنیا اور دنیا میں جتنا کچھ ہے اس سے افضل ہے. دنیا میں جتنا کچھ ہے وہ آپ کو اندازہ اس کا ہے، گاڑیاں ہیں، سونے ہیں، زیورات ہیں، مختلف قسم کے بڑے بڑے ملک ہیں، اقتصاد ہے، مال ہے، دولت ہے، اور بھی بہت کچھ. ان تمام چیزوں سے آپ کا ایک رات اور ایک دن پہرے میں بیٹھنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے افضل ہے. اسی طرح ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رباط یوم غریبہ، ایک دن اور ایک رات اللہ کے راستے میں پہرے دینا، خیر من قیام قدر و قیام ہی، ایک مہینے کے روزے اور ایک مہینے کی نماز پڑھنے سے افضل ہے. اور اسی طرح ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عینانی لا تمسہما النار، دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، عین باطت فی سبیل اللہ، وہ آنکھ جو کہ اللہ کے راستے میں پہرا کرتے ہوئے رات گزار دے، عین باطت من خشیت اللہ، اور دوسری وہ آنکھیں جو اللہ کے خوف سے رونے لگے. میرے دوستو خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں حق کی دعوت میں، ہمیں حق کی دعوت میں خالص خلق رہنا چاہیے، اور لوگوں کے مذاق اڑانے سے اور لوگوں کے پروپیگنڈے کرنے سے اور رکاوٹیں ڈالنے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. نمبر دو، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے زمانے میں جہاد کی توفیق حاصل کی ہے. نمبر تین، ہمیں اپنے مورچوں میں پہرے کو مضبوط کرنا چاہیے، اس لیے کہ پہرے دینا یہ بیکار کام نہیں ہے، مورچوں میں بیٹھنا یہ بیکار کام نہیں ہے، بلکہ یہ عبادت ہے. بعض روایت میں آتا ہے کہ 60 سال نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر عبادت اللہ کے راستے میں پہرے دینا ہے. اس لیے میرے دوستو، میرے ساتھیو، ٹھنڈی راتیں ہیں اور مشقت والی راتیں ہیں اور لمبی راتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں ایک دشمن کے سامنے بچنا ہے، دشمن کے سامنے ثابت قدم رہنا ہے، استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے. آخر میں ایک آیت کے ساتھ آج کا بیان ختم کرتا ہوں. اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے، بڑا کہیں استحصار قوم، سستی مت کرو دشمن کے دشمن کو پکڑنے میں اور دشمن کے ساتھ میں، یعنی دشمن کے ساتھ جنگ کرنے میں سستی مت کرو. ان تکون و تعلمون انہم یعلمون کما تعلمون، اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، یہ اللہ جل جلالہ کا کلام ہے، اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، اگر تمہیں مشقت ہوتی ہے، اگر تمہیں سردی لگتی ہے، تو انہم یعلمون کما تعلمون، تو کافروں کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، ان کو بھی مشقت ہو رہی ہے، ان کو بھی سردی لگ رہی ہے جیسے کہ تم کو لگ رہی ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ جل جلالہ نے ہمیں دھوکہ نہیں دیا ہے، اللہ جل جلالہ نے دین کو صاف ستھرا کر کے ہمارے سامنے پیش کیا ہے. جیسے کہ ماں باپ فوج کے حبیب کو سو تو سردی میں، سردی کے وقتوں میں پہرے دینی پڑ رہی ہے، ان کو چہرہ دینا پڑ رہا ہے، اسی طرح ان کو مشقتیں بھی ہیں، ان کو تکلیف ہے، ان کو خوف ہے، ان کو ڈر ہے، اور وہ تو آپ اپنے وطن میں ہیں، وہ تو بے وطن بھی ہیں، اور ان کو اور زیادہ تکلیف ہے، اور وہ تو اگر مر گئے تب بھی ناکام ہے، زندہ رہے تب بھی ناکام ہے، آپ تو زندہ رہے تب بھی کامیاب ہیں، اور اگر آپ شہید ہو گئے، آپ قتل ہو گئے تب بھی کامیاب ہیں. اگر جون علی اللہ جون، اور تم لوگ اللہ سے اس چیز کی امید رکھتے ہو جس کی وہ امید نہیں رکھتے. تم لوگ اے میرے ساتھیو، بہت حضرات اور ہم سب انصار و مہاجرین اللہ سے جنت کی امید رکھتے ہیں، اللہ سے رضا کی امید رکھتے ہیں، اللہ کی امید رکھتے ہیں کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کی امید رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ سے ہماری ملاقات حالت میں ہو، کہ وہ ہم سے خوش ہو، وہ ہم سے ناراض نہ ہو. ہم جب اللہ سے اتنی زیادہ امیدیں رکھتے ہیں،